تین روز میں ناکام بیٹھا رو ہاں مینو بھیگ تین لوگ مینو روک بھی رہے اج میری ٹھیک نہیں ہے سوچ درد ودی جاندہ مینو تے سکون دیا کھوج مینو معاف کر اس درد تو رہا کر معاف کر اج سارے تو حساب کر معاف کر مولا مینو معاف کر امید توڑی نہیں توڑی میں نے جان کر اتنا پیڑا نہیں میں جنا تسا سمجھ لیا افسوس پٹھی راہ منڈا تر پیا نیرا مک گیا چن تارا لک گیا سٹل منڈا کھلے آسمان تھلے تت پیا گاڈ بلیس مینو عشق دا روگ نے بلیک ڈریس مینو رنگاں دا شوق نے ایم ناٹ بیس پر مینو تیرا خوف نے ایم سٹریس کیونکہ مینو روک ٹوک نے مینو لگدا نصیب میرا پیڑا چار دن ہو گئے ویکھیا نی چہرہ خود دا میں خود کولو لکدا جھک جا بندے رب اگے جھک جا خدا مجھے تو بچا مجھے معاف کر اس درد سے آزاد کر گرد میرے دل میں جو ہے اس کو تو صاف کر حال پر رحم کر سال بھر کالے دن آج کل سکون کی تلاش میں رات بھر یہ میری زندگی تباہ ہے کیسی ہے یہ الجھن میری خوشی ایک مراج ہے فاصلے اور یہ دوری اپنے آپ سے اندھیرے میرے دن ایک کیسا اختلاف ہے خدا مجھے تو بچا